بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. كتاب الإيمان شروع نوض إيمان متعلق زين أحكام بيان دلة نوصدل تبل باب روڑی پدے باب کے دا خبر بیانی چھے ځینې ګناهونو سره ایمان نفي شوی دی. خو نفي د ایمان څه معنا ده؟ نفي د ایمان مقصد دا دی چې کمال د ایمان نفي شوی دی، او دا مقصد نه دی چې مطلق ایمان نفي شوی دی. نو په کومو احادیثو کې چې نفي د ایمان راغلله په ځینو ګناهونو سره، نو د دغه نفي نه مراد نفي کمال د ایمان ده. نو باب لگئی وی بابن دا باب دے بیان و نقصان الایمان، پا بیان دا نقصان دا ایمان کی بالمعاصی، پا گناہونو سرا چی پا گناہونو سرا ایمان نقصانی کی گی کمی گی، و نفی ہی عنی المتلبس بالمعصیتی، او پا بیان دا نفی دا دی ایمان کی عنی المتلبس بالمعصیتی دا گنانگار انسان نه، چې د ګناهګار انسان نه ایمان نفي دی. على ارادة نفي کماله، خو په اراده د نفي د کمال د ایمان سره، یعنی د ګناهګار انسان نه چې دا ایمان نفي شوی دی، نو دلته نفي د کمال د ایمان ده، مطلق ایمان نه دی. نو په دې باب کې دا خبره بیانیږي چې ایمان کې نقصان راځي. امام نووي رحمه الله دا خبره ثابته کړله چې په ایمان کې زیادت نقصان راځي. ګوره، په ځینو ګناهونو سره چې دی ایمان نفي شوی دی، نو دا دلیل ده په دې خبره چې په ایمان کې زیادت نقصان راځي. نو اوس په دې اړه حدیث راوړي. حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة. بما تحدث من كرد حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي اغوی مونږ ته خبر راکړی دی ابن وهب، اغوی ما ته خبر راکړی دی یونس، چې هغې د ابن شهاب نه نقلی. ابن شهاب وی ما د ابو سلمه ابن عبدالرحمن نه اورېدلی دی، او د سعید ابن مسیب نه، چې د دواړو ویل قال ابو هریره. ابو هریره ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، لا یزنی الزانی حین یزنی، زنا نه کوي یو زناکار حین یزنی کم وخت چې دا زنا کوي، وهو مؤمنون په داسې حال کې چې دا مؤمن یي. ولا یسرق السارق، غلا نه کوي یو غل حین یسرق، کله چې غلا کوي، وهو مؤمنون په داسې حال کې چې مؤمن یي. ولا یشرب الخمر، شراب نه څکي حین یشربها، کله چې څکي، وهو مؤمنون په داسې حال کې چې دا مؤمن یي. قال ابن شهاب، ابن شهاب ویلی دی، فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن، مات عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن خبر ركرة ده، أن أبا بكر شيقنا أبو بكر كان يحدثهم هؤلاء، دويت بيدغ كلمات بيان أول، يعني ده حديث ده الفازي وتبيان أول، عن أبي هريرة ده أبو هريرة رزل عنه بسند سرع، ثم يقول ببيبيل، وكان أبو هريرة أو أبو هريرة يلحق معهن، چې د دغه کلماتو سره یې دا الفاظ هم زیاتول، ورپیوسته کول یې ورسره، الحاق پیوسته کول یې. ولا ینتهب نهبة، او تختول نه کوي په تختولو سره، ذات شرف یو قیمتي شي لره، یرفع الناس الیه فیها ابصارهم، چې سترګې اوچتوي خلق دې سړي ته فیها په دغه تختول شوي شي کې، حین ینتهبها کله چې تختی، وهو مؤمنون په داسې حال کې چې دا مؤمن یي. نو یرفع الناس، پورته کوي خلک الیه دې سړي ته، فیها په دغه تختول شوي شي کې، ابصارهم خپل سترګې، حین ینتهبها کله چې تختی، وهو مؤمنون په داسې حال کې چې دا مؤمن یي. د دې پورې خو د حدیث لفظي معنا وه، اوس وضاحت د حدیث هغه داسې دی، لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمنون، یعنې د زناکار په حال کې دا مؤمن نه دی. مقصد دا دی چې په دغه حال کې دا کامل مؤمن نه دی، خو نفي د مطلق ایمان ته مراد نه ده. او دا تاویل ځکه کوو چې بل طرف ته ډیر احادیث په دې دلالت کوي چې دا خلک کافر نه دي، زناکار کافر نه دی، غل کافر نه دی، لوټمار چې دی دا کافر نه دی، شراب خور کافر نه دی. په دې باندې ډیر احادیث دلیل دي، لکه په حدیث د ابوذر کې دي، من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې لا اله الا الله ویله جنت ته به داخل شي. و ان زنا و ان سرق، که څه هم زنای کړي او غلای کړي خو بیا به هم جنت ته داخلیږي. نو دا حدیث په دې دلیل دی چې زناکار او غل چې دی کافر نه دی. او په حدیث د عباده بن ثابت کې دی چې مشهور او صحیح حدیث دی، صحابه و نبی علیه السلام سره په دې بیعت کړی و چې غلا او زنا به نه کوي او په نیک کار کې به نافرمانی نه کوي. بیا په دغه حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام دوی ته فرمایلی و فمن وفا منکم فاجره علی الله، چا چې په تاسو کې په دغه کارونو پوروالی وکړه، په دې خپل بیعت هم پوروالی وکړه، نو اجر یې په الله دی. ومن فعل شیئا من ذلک فعوقب به فی الدنیا، او چا چې له دغه کارونو څخه کوم کار وکړه او په دنیا کې ورته سزا ورکړه شوه، فهو کفاره له، نو دا به د لپاره کفاره یي. ومن لم یعاقب فهو الی الله ان شاء عفا عنه و ان شاء عذبه، خو چاته چې سزا ورنه کړه شوه نو دا الله تعالی ته حواله دی، که الله وغوښتل معافي به ورته وکړي او که الله وغوښتل عذاب به ورته ورکړي. نو د دې دلایلو د وجې نه به داسې تعویل په دې حدیث کې کیږي چې دا کامل مؤمن نه دی، نفي د کمال ایمان مراد ده، نفي د مطلق ایمان مراد نه ده. په دغه تعویل باندې بل دلیل د الله تعالی دا قول دی چې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، الله تعالی بخنه نه کوي دا چې د الله تعالی سره څوک برخدار جوړ شي، او بخنه کوي د هغه ګناهونو چې د شرک نه سوای چاته چې وغواړي. نو د شرک نه سوا د نورو ګناهونو مرتکب که چیرې مؤمن نه وي نو بیا د مغفرت څه معنا نه پاتې کیدله. نو آیات دلیل دی په دې خبره چې د نورو ګناهونو مرتکبین د مؤمنان دي کله چې د شرک نه ځان ساتلی. بل په دې خبره اجماع هم دلیل ده چې د دغو ګناهونو ولا کافر نه دی، او په دې تعویل سره جمع د ادله هم راځي او همدا حق تعویل دی. نور تعویلات هم پکې شوي دي، لکه چا ویلي دي نور د ایمان تې سلب دی او چا ویلي دي بصیرت تې سلب دی، خو دغه تعویلات دلته دومره ظاهر نه دي. دا کوم تعویل چې موږ وکړه دا پکې ظاهر دی. بیا په داسې احادیثو کې ځینې خلک ګمراه شوي دي او داسې تعویلات یې ورله کړي دي چې د شریعت د نورو نصوص سره ټکر لري، لکه مرجئه وایي چې دلته معنا دا ده چې کافر دا ګناهونه نه کوي چې بیا ورته مؤمن هم وویل شي، یعنې کافر زنا غلا نه کوي چې بیا ورته مؤمن هم وویل شي. دا تعویل ځکه کوي چې د هغوی په نسبت ایمان کې عمل ته هیڅ اعتبار نشته. نو وایي چې مؤمن ته ګناه ضرر نه ورکوي لکه څنګه چې کافر ته نیکي فایده نه ورکوي. او دویم تعویل د خوارج او معتزله و دی، هغوی د داسې نصوصو تعویل په نفي د ایمان سره کوي چې داسې ګناهونه والا د ایمان له دایرې وتلي دي، د ایمان نه خلاص شوي دي. نو خوارج په کفر کې داخلی او معتزله ورته منزله بین المنزلتین وي چې نه کافر دی او نه مؤمن دی، بلکې په یوې درېیمه مرتبه کې واقع دی. خو خوارج وایي چې ایمان چې دې نه پیش نو په ځای کفر راغی، ځکه چې ایمان او کفر د یو بل متضادین دي چې نه جمع کیږي او نه رفع کیږي، بلکې یو چې نه و نو خامخا به بلی. او درېیم تعویل د اهلسنه والجماعه دی چې دوی په داسې نصوصو کې نفي د کمال د ایمان مراد کوي جمعا للادله، لکه مخکې چې ذکر شي. ځکه نفي په درې ډوله ده، یو نفي د وجود، دویم نفي د صحت، او دریم نفي د کمال. لکه لا خالق الا الله، دلته نفي د وجود ده چې د الله نه سوا بل پیدا کوونکی نشته. لا صلاة بغیر وضوء، د اودس نه په غیر منز نه کیږي، دلته نفي د صحت ده چې منز نه صحیح کیږي، یعنې که څوک د اودس نه په غیر منز کوي نو منز یې صحیح نه دی. که څه هم موجودیږي په وجود کې دا منځ راځي خو لیکن صحیح نه دی، الله یې نه قبلوي. او لا صلاة بحضرة الطعام، په دې کې نفي د کمال ده، یعنې لا صلاة بحضرة الطعام، منځ نشته په وخت د حضور د خوراک کې، چې کله خوراک حاضر وي په دغه وخت کې منځ نشته نه کیږي. څه معنی؟ یعنې منځ کامل نه دی، منځ کیږي صحیح هم دی خو لیکن کامل نه دی. نو اول به نفي د وجود وي، که چیرې هغه متعذره شي، یعنې شی سره له نفي هم موجود وي، نو بیا به نفي د صحت وي. که دا هم متعذره شي، یعنې یو شی سره د نفي کیدلو هم صحیح کیږي، نو بیا به نفي د کمال مراد وي. نو دلته خو نفي د وجود هم نشي کیدی، ځکه له مؤمن څخه دغه ګناهونه کیږي خو بیا هم ورته مؤمن ویل شوي دي او ایمان ته نه دی سلب شوی، او نفي د صحت هم نه صحیح کیږي، ځکه چې د دغه خلکو ایمان ته هم صحیح ویل شوي دي، یعنې څوک چې غلا کوي زنا کوي ایمان ته صحیح ویل شوي دي. نو پاتې نه شو مګر همدغه درېیم تعویل چې نفي د کمال مراد ده، یعنې ایمان پکې موجود دی، صحیح هم دی، په دې معنا چې همیشه لپاره پرې د جهنم نه بچ دی، جهنم کې پرې همیشه لپاره نه پاتې کیږي، خو ایمان یې کامل نه دی بلکې ناقص دی. به په کومو ګناهونو کې چې د ایمان کمال نفي شوی نو هغه ګناهونو ته کبیره ګناهونه ویل کیږي، یعنی په کبیره ګناهونو سره ایمان ناقص ګرځي. نو نفي د کمال باندې دا نتیجه مرتب ده چې دغه ګناه به کبیره وي. نو غلا کبیره ګناه شوه، زنا کبیره ګناه ده، او لوټماري کبیره ګناه ده، شراب خوري ده کبیره ګناهونه دي. ان ابا بکر کان یحدثهم هؤلاء، د دې مقصد دا دی هؤلاء الكلمات المذكورة في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب. هؤلاء كي اسم إشارة دغ كلمات تراجي دا، يعني دغ مذكورة كلمات كم چه پا حديث دا أبو سلمة بن عبد الرحمن أو سعيد بن المسيب كي ذكر دي دغة مراد دي چه هم دغ بيورتا بياناولي أبو بكر بوتا هم دغ كلمات بياناول الحديث دغ الفاز بياناول. وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة. ابو هريره چې ده دا الفاظ به هم ورسره په واسطه کول چې ولا ينتهب نهبة. د دین ظاهرا دا معلومیږي چې دا کلام د ابو هريره ده موقوف ده او مرفوع نه ده، خو سیدا ده چې دا مرفوع ده. په بل حدیث کې ده رفع ثابت ده. نو معنی دا ده چې ابو هريره رضی الله عنه دغه کلمات د دې حدیث سره مرفوعان یو ځای کړي دي او د خپل ځان نه ورته نه دي زیات کړي. ذات شرف معنی دا ده یعنی قیمتي شی، چې قیمتي شی تختیی یا هغه شی چې خلک ورپسې سترګې ورګرځوي او ورته ګوري. نو مطلب دا دی چې یو شی قیمتي نو خلکو ته ګوري داسې چې دا سرخم شی دی، هر سړی سیل کوي لیدل یې خوښوي. نو داسې قیمتي شی چې څوک وتښتوي هغه مراد دی چې دغه انسان ګناهګار دی او دغه انسان نه ایمان نفي شوی دی. بد نهبې او سرقې ترمنځ فرق شته. نهبه هغه مال ته وي چې په ښکاره تښتول شوی، یعنی لوټماري خلک چې لوټماري کوي دا بازار کې څوک روان وي او بس ډایرکت بیا کیسته وتښتئ، بټوتې وتښتئ، بل شیتې وتښتئ، ښکاره خلک یې ویني. او سرقه چې په پټه وغلا سره پټ بس لاړ شي وي څوک خو به ګوري نه، یو طرف او بل طرف ته پام کوي، یو شی همدغسې راواخلي او جیب کې واچوي، دې ته غلا وي، سرقه ورته وي، دې دواړو کې دغه فرق. اوس بل حدیث راوړي نو وایي وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال إما تحديث من كرد عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد إما تحديث زما بلار بين كرد لاري سوق دي شعيب دي چه أغيب إزما دا نكال نقلي نكي سوق دي ليث بن سعد دي. نو دغه لیث بن سعد ویلی دی حدثني عقيل بن خالد ما تحدث بیان کړی دی عقيل بن خالد هغه وی چې ابن شهاب ویلی دی ما ته خبر راکړی دی ابوبکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام چې هغې د ابو هريره رضي الله عنه نقلی انه قال چې هغه ویلی دی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی لا يزني الزاني زنا نه کوي زناکار سړی. واقتص الحديث او دا حديثي بيان کړی دی بمثله عمده غشان څنګه چې مخکې ذکر شو عمده غشان حديثي راوړی دی الفاظ یو شان دي. يذكر مع ذكر النهبه ولم يذكر ذات شرف، چې دې راوي به هم دا حديث ذکر کو سره د نهبه لفظ نه، یعنی سره د نهبه لفظ ذکر کړی دا حديث، خو ولم يذكر ذات شرف دا شرف لفظ یو سره نه ذکر کړی. ذات شرف چې قیمتي شی. قال ابن شهاب ابن شهاب يريدي حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ما تحدث من كرد سعيد بن المسيب او ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة جاغيد ابو هريرة رضي الله عنه نقلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او هاغيد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلي بمثل حديث ابي بكر هذا دا ابي بكر دا حديث بسير هذا جداد دا كم تذكر الا النهبة مگر نهبة لفزين دا ذكر كنا يذكر مع ذكر النهبة، يعني أبو بكر بن عبد الرحمن بدأ حديث سرد النهبة لفظ ذكر كو أو دغ لفظ نبي خالي نراوله بل كي النهبة لفظ باب كي خام خاراوله النهبة پا زمد نون سرد تختول شوي مال توي خود دغ ده شرف لفظ ذات شرف دايو سر نده راوله. أو ابن شهاب ويلي دي چه سعيد بن المسيب أو أبو سلمان ما داسي ولي دلي چه ده أبو هريرة پسند سره كم حديث نقل کرده چې هغوی به نور حدیث د ابوبکر په شان دي راوړه خو مګر نهبه لفظ بیا نه راوړه. نو په دې کې هغه اختلاف د اسناد ته اشاره ده چې اسانید پکې مختلف راغلي په ځینو اسانیدو کې دغه نوح بله پز راغلی دی په ځینو کې نه دی راغلی په ځینو کې دا تشرف له پز راغلی دی په ځینو کې نه دی راغلی امام مسلم رحم الله دغه طریقه ده چې په کومه مسله کې څومره روایتونه او څومره اسانید راغلي او ټول راوړي دا د هغې یوه طریقه ده او یوه ښایسته طریقه ده په ځینو اسانیدو کې ورسره ځینې الفاظ زیات شوي په ځینو کې کم شوي نو ټول راوړي ستا مخې ته ږدي اوس بل حدیث راوړي نو وایي وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دا دي حديث بل سند ذكر كده حديث با دي سند سرهم راغلي دي ما دا حديث بين كره دي ما تحديث حسن بن علي الحلواني بيان كردي أغوي منتا حديث يعقوب بن إبراهيم بيان كردي أغوي منتا عبد العزيز بن المطلب بيان كردي أغيد صفان بن سليم أغيد عطاء بن يسار شدو ميمونة أزاد كرد غلام دي أغينا نقلي أو دو حميد بن عبد الرحمن نقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي أغيد نبي الإسلام نقلي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردية عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في منت حديث قتيبة بن سعيد بن كردي شاغبي منت حديث عبد العزيز سوك عبد العزيز دراوردي أغي بن كردي أغي دا العلاء بن عبد الرحمن نقلي أغي دا خلف لارنا أغي دا أبو هريرة رزل عنه نقلي شاغي دا نبي الإسلام نقلي وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنت حديث محمد بن رافع بيان كرد أغوي منت عبد الرزاق بيان كرد أغوي منت معمر خبر كرد أغيد همام بن منبه نقلي أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي أغيد نبي الإسلام نقلي ندا مختلف أسانيد ما لدى حديث نقل ولا أسانيد التراول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم معنى هذا بمنت حديث قتيبة بن سعيد بيان كرد أغي منت عبد العزيز شهد درا وردي دي أغي بيان كرد دعا الله بن عبد الرحمن نقل كرد أغي دخل لار نقلي أغي أبو هريرة رزل عنه نقلي أغي دنبي الأسلام نقلي كل هؤلاء دي طول دا حديث نقل كرد بمثل حديث الزهري دا زهري دا حديث بسير غير أن العلاء وصفوان بن سليم ما قردهم الخبر دا چه دا علاء أو دا صفوان بن سليم ليس في حديثهما دا غدوارو بأحاديثو كن نشتد دا الفاظ يرفع الناس إليه فيها أبصارهم دا بكن نشتد وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن أو بحديث ده همام كده الباز راغلي دي شي يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهي بها مؤمن نو ده مخي الباز راولنا مقصد داو چه علاء أو صفوان بن سليم ده غوي با حديث كي ده الباز نشه چه يرفع الناس إليه فيها بصارهم خو بحديث ده همام كي ده الباز شتده أو بو دي طريقة راغلي دي چه يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها يرفع ورتكي إليه دغ سريت المؤمنون مؤمنان أعينهم خبل استرقي فيها بدغ نهبك تختول شوي شيك وهو حين ينتهي بها مؤمن أو دا بهغ وقت كي تختي مؤمنهم وي وزاد أو دا البازي زيت كريدي ولا يغل أحدكم أو خيانتنك يكسب تاسكي حين يغل كلج خيانتك وهو مؤمن بداس حالك دا مؤمنهم وي فإياكم إياكم نزان وساتي تاسو تخيانتنا ولا يغل دا بفتح دا يا أو زميد عين أو تشديد دا لام أو ربي سرد يعني دا معلوم سيغة دا مجهول ندا دو غلول ندا خيانة تواي إنه لا يغل معنى لا يخون خيانة نكي فإياكم إياكم معنى احذروا احذروا دا غلول نزان وساتي دا غلول نزان وساتي خيانة مكوي او نه به مکوي مالونه د چانه ملوټ کوي د دې نه ځان وساتئ. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بما تحدث من كرد محمد بن المثنى اغي منت حديث ابن ابي عدي بن كرد اغي شعبان نقلي اغي سليمان اغي ذكوان او ذكوان د ابو هريرة رضي الله عنه نقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقين النبي صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. زناكي وزناكار إنسان كلا جدا زناكي بداس حالك جدا مؤمن هموي. ولا يسرق أو غلانكي حين يسرق كلا جي غلاكي وهو مؤمن بداس حالك جدا مؤمن هموي. ولا يشرب الخمر او نسكي شراب حين يشربها كلاچيسكي وهو مؤمن فداس حال كي دمو منهم. والتوبه معروضه بعد او التوبه دروازه الدين رستهم كلاوي بندني. والتوبه معروضه بعد دو علماء بدي اجماع د چي انسان توبه ترهغه قبلي ترسو چي روح مريت نوي راختله يعني د زمكدن حالت تنوي رسيدله. او توبه لپاره درې ارکان دي چې پرته له هغې توبه نسی کیږي. اول رکن د ګناه نه بندېدل، دویم په ګناه پښیمانه کیدل، دریم کلک عزم کول چې بیرته به ګناه ته نه راګرځي. که چیرې څوک په دغه شرطونو برابر د ګناه نه توبه وباسي او بیرته ورته راوګرځي نو اوله توبه صحیح ده. او که چیرې د یوې ګناه نه توبه وباسي خو په بله ګناه کې اختئ نو د دې ګناه نه توبه صحیح کیږي. دا د اهل سنه والجماعه مذهب دی خو معتزله په دې دواړو مسلو کې خلاف کړی دی. قاضی عیاض رحمه الله د دې حدیث په اړه ویلي دي چې په دې ګناهونو سره ځینو علماو تنبیه او تحذیر د ټولو ګناهونو ته اشاره کړې ده، او هغه داسې چې په زنا سره ټولو حرامو شهوت ته اشاره کړې ده چې ځان به دې ساتي، او په سرقې سره د دنیا رغبت او د حرامو حرص ته اشاره کړې ده، او په خمر یعنی شرابو سره ټول هغه څه ته اشاره کړې چې انسان د الله تعالی نه بندوي او د الله تعالی د حقونو نه غافله کوي، او په انتحاب یعنی لوټمارۍ سره د الله تعالی د بندګانو سپکاوی او د هغوی بېعزتۍ ته اشاره کړې، او د هغوی نه حیا نه کول او دنیا په حلالې طریقې نه ګټل دې ته اشاره کړې ده. نو ګویه چې ټولو ګناهونو ته یې په دې حدیث کې اشاره کړې ده او منع ترې کړې ده. والله تعالی اعلم. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال بما تحديث محمد بن رافع بيان كرده أغوي منت حديث عبد الرزاق بيان كرده أغوي منت سفيان خبر را كرده چه أغيد أعمش نقلي أغيد ذكوان أغيد أبو هريرة رضي الله عنه نقلي رفعه چه دا حديث مرفوع را ورده يعني دا نبي الاسلام خبره ده او د ابو هريره رضي الله عنه خبرانه ده. قال چې نبي الاسلام فرمایلی دي لا يزني الزاني زنانه کی زناکار انسان. ثم ذكر بمثل حديث شعبته ب د شعبه د حديث بصير راوړی دي یعنی د شعبه د حديث بصير الفاظ کی راوړی دي. نو دا باب سرته ورسېده. اوس بل باب راوړي نو وای باب بیان خصال المنافق. باب دی په بیان د خصلتونو د منافق کې، د خویونو د منافق. په دې باب کې د منافقت خویونه بیانیږي، د منافق صفات بیانیږي، خصلتونه پکې بیانیږي. خصلت معنی خوی. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سند ما ندادا يمنت حديث بيان كرد أبو بكر بن أبي شيبة أغوي يمنت حديث عبد الله بن نمير بيان كرد حاكي تحويل لإسناد إشارة ده كده حديث به بل سند سرم راغلي ده نو هغه بل سند راوړي مونږ ته حدیث ابن نمیر بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته حدیث زما پلار بیان کړی دی چې نمیر دی، او هغه وی مونږ ته حدیث اعمش بیان کړی دی. حاکی بیا تحویل اسناد ته اشاره ده چې بل سند سره هم دا حدیث راوړی دی. هغه داسې چې وی ما ته حدیث بیان کړی دی زهیر ابن حرب، هغه وی مونږ ته حدیث وکیع بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته سفیان بیان کړی دی چې هغې د اعمش نقلی، هغې د عبدالله ابن مره نقلی، هغې د مسروق نه نقلی، او مسروق د عبد الله ابن عمر نه نقلی رضی الله عنهنا قال چې دا وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي اربع من كن فيه كان منافقا خالصا سلور خوينه دي چې پچا کې موجود شل پچا کې راغلل دا به خالص منافقي سوچه منافق وي ومن كانت فيه خلة او هغه سوک چې وی په هغه کې خلة یو خوی یو خصلته منهن د دغه سلورو خصلتونونه د دغه سلورو خویونونه كانت فيه خلة من نفاق نو وي به په ده کې یو خصلت د منافقته حتی یدعها تر دې چې پرېږدي هغه خویونه څه دي نو هغه دا دي اذا حدث کذبه کله چې خبرې کوي دروغ وایي په خبرو کې دروغ وایي و اذا عاهد غدر او کله چې معاهده وکړي لوز وکړي بیا دوکه کوي لوز کې دوکه کوي لوزنامه کې دوکه کوي پرېکړه کې دوکه کوي و اذا وعد اخلف کله چې واده وکړي اخلف نو خلاف کوي واده خلافي کوي و اذا خاصم فجر او کله چې جګړه کوي فجر نو ګنا کوي د حق نه میلان کوي حق نه کږیږي غیر ان فی حدیث سفیان مگر دوم را ده چې په حدیث سفیان کې داسې الفاظ راغلی دي و ان کانت فیه خصلة منهن کانت فیه خصلة من النفاق و ان کانت کچیری وی فیه په دې انسان کې خصلة یو خوی منهن دغه څلور خویونونه کانت وی و فیه په دې کې خصلة یو خوی من النفاق د منافقتنا دا خو د حدیث لفظي معنا و اوس د حدیث د الفاظ وضاحت ته راځو اربع من کن فیه څلور خویونه چې په چا کې رال نو دا به منافقي خو دلته دا یوه خبره واضحه کوو نفاق دا په دوه ډوله دی یو نفاق اکبر چې انسان پرې کافر کیږي او د اسلام نه وځي دې ته ځینې علما اعتقادي نفاق هم وایي نو د نفاق اکبر معنی دا یا د اعتقادي معنا دا ده چې کوپر په زړه کې پټول او ایمان ښکاره کول دا نفاق اکبر دی او د نفاق اکبر ډېر صورتونه دي ځینې د اعتقاد مربوط دي او ځینې د عمل مربوط دي د اعتقاد مربوط چې دي هغه پنځه دي او هغه دا دي نبی علیہ السلام دروغجن ګڼل یا یې د شریعت ځینې احکام دروغجن ګڼل دویم د نبی علیہ السلام سره بغض یا کینه لرل یا یې د شریعت سره بغض لرل دریم د نبی علیہ السلام د دین په کمزورۍ خوشحالېدل یا یې په غلبه خفه کیدل څلورم د نبی علیہ السلام د خبرونو تصدیق واجب نه ګڼل پنځم د نبی علیہ السلام د امرونو اطاعت واجب نه ګڼل دا د اعتقادي نفاق ډولونه دي او کوم چې د عمل سره مربوط دی هغه څلور دي نبی علیہ السلام ته ضرر ورکول یا ولا عیب او بدی ویل دویم د مؤمنانو په خلاف له کافرانو سره مرسته کول دریم مؤمنانو پورې د هغوی د ایمان او اطاعت له وجې ټوقي او مسخرې کول څلورم د الله تعالی او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له حکم څخه مخ اړول نو د اعتقادي نفاق یا اکبر نفاق خاوندان به همیشه په جهنم کې او د جهنم په لاندې طبقه کې وي اوس که موږ او تاسو فکر وکړو نو د نفاق اکبر په دغه صورتونو کې چې د عقیدې یا د عمل سره اړیکه لري ډېر خلک پکې واقع دي العیاذ بالله د نبی علیه السلام تصدیق نه کوي شریعت ځینې احکام چې دی د هغو تصدیق نه کوي د شریعت کوم حکم چې د عقل خلاف شي هغه نه مني منکري حدیث ته جوړېږي بېته انکار کوي نو دا اعتقادي نفاق دی که نه چې دی خلک پکې اخته دي دغه شان د نبی علیه السلام سره بغض لري د شریعت سره بغض لري دې ته د زاړو عادتونو نوم ورکوي د شاتګ نوم ورته ورکوي او یې دا د دې زمانې سره مناسب نه دي چې عملي شي څومره خلک په دې عقیده کې په دې نظریه کې اخته دي چې د نبی علیه السلام شریعت د دې زمانې مناسب نه ګڼي بدې ګڼي دا ټول احکام څوک چې شریعت عملي کوي وایي دا خو شاتګ کوي او دا به څه تمدن وکړي څه به ترقي وکړي څه به پیشرفت وکړي دا خبرې نه مني د خلکو دا نظریه داسې ګنده جوړه شوې ده د دې وجه دا ده چې د خلکو د شریعت سره اړیکه نشته دی د سیکولر تعلیم سره اړیکه ده او هغې ته یې مخه کړله چې په هغه کې دا طریقې ډېرې بدې ګڼل شوي دي بدې یادې شوي دي د نبی علیه السلام د دین په کمزورۍ خوشحالېدل او یا یې په غلبه خفه کیدل دا هم واضحه دي چې صحیح نبوي منهج څوک نافظوي هغې چې کوم ځای کې کوم لاسته راوړنه ولري نو دوی پرې خفه وي او بس ټاپه پرې مخکې نه لګېدل چې دا خلک خوارج او بس دې خو داسې کار کړی دی دا تهمتونه پرې لګېدل دا ټول تهمتونه راسر کړي نو هغه د نبی علیه السلام هغه طریقه چې دی هغه هم نه برداشت کوي سره نه مني یو صفا طریقې عملي کړي همي هغه سره نه مني او د هغې په تعمیل باندې خفه کیږي خو بل طرف ته که موږ فکر وکړو دغه صوفي مشرکان دغه اسلام ته منصوبه نور د عربو عجمو حاکمان کله چې معمولي یو کار وکړي د شریعت مطابقه او یا د سیو کار چې غشریت منسوبي نو بس دی بیا په میډیا کې مخکې مخکې کوي چې ګوره دا خلک صحیح مسلمانان دي، ګوره پلان کیږي کې منځو او پلان کیږي کې د غریب سره داسې مرسته وکړه او دا کار یې وکړه هغه کار یې وکړه، ګوره پلان کیږي کې کسب درو مانی وو. خو که بیرته د دغې خبرې هغه تفصیلات بیا راونیسي نو هغه طریقې هم بیا د شریعت خلاف عملي کړي، د ځان یې تحریف کړي، تغییر تبدیل یې پکې کړی او داسې د ډیموکراسۍ په ډیزاین کې برابره کړي او بیا میدان ته راایستي. خو په هغې باندې خلک خوشحالیږي او سوچا محمدی طریقې باندې خلک خفه کیږي. هغه خلک چې محمدی شریعت نافذوي نو هغې ته ډېر ناشنا ګوري او بیا خفه کیږي. نو څومره دا ذهنونه خراب شوي دي، څومره بدل شوي دي. باید چې موږ او تاسو د شریعت په اړه خپل ذهنونه او خپل تصور برابر کړو. د نبی علیه السلام د خبرونو تصدیق واجب نه ګڼل. دا ځینې خلک چې دی منکرین حدیث، نبی علیه السلام چې کومې پیشنګویانې ورکړي دي نو هغه معنی اعتقاد نه لري، ایمان پرې نه لري، باور پرې نه لري، وایي داسې شړې قیسې دي العیاذ بالله. دغه شان د نبی علیه السلام د امرونو اطاعت واجب نه ګڼل، دا هم په دې زمانه کې پرېښودل شوی دی العیاذ بالله. ډېر اوامر نبی علیه السلام کړي دي، ټول دین یې موږ ته بیان کړی دی، داسې دین یې بیان کړی دی چې هغه د نظام سره هم اړیکه لري، دغه شان د انفرادي ژوند سره هم اړیکه لري او په دې کې اقتصاد هم حل دی، نور عقوبات او مسایل چې دی هغه هم حل دي، مدني مسایل، جزایی، دا ټول پکې حل دي. خو لیکن دغه شریعت څوک رجوع نه کوي، نه په اجتماعي ژوند کې او نه چې دی په انفرادي ژوند کې، دغه طریقو ته څوک رجوع کوي. ډېر خلک د نبی علیه السلام د شریعت نه محروم دي. د عمل سره چې د نفاق کوم کارونه مربوط دي، د نفاق اکبر چې نبی علیه السلام ته ضرر ورکول یا ولعیب او بدی ویل او یا دا نور، نو دا هم واضح دي. ډېر زیات په دې زمانه کې نمونې ډېرې زیاتې دي. د نبی علیه السلام عزت لوټېږي، روافظ عایشه رضی الله عنها پسې خبرې کوي، تهمتونه لګوي، خو څوک ورته څه نه وي، بلکې دا بیا مسلمانان ګڼي او خپل ورونه یې ګڼي. د مؤمنانو په خلاف د کافرانو سره مرسته دا خو ډېره واضحه ده. د دغه عربو عجمو تواغیتو چې د یهودو او نصاراو سره مرسته او کومک کړی دی په هر محاظ او هر ډګر کې، د هیچا نه پټه نه ده. د هغوی سره عملا هم په دغه سب کې ولاړ دي او هم یې ورسره اقتصادي او مالي همکاري کړې ده او دا ناقص په دې ټولو حاکمانو کې ډېر واضح دی. دا ټول کرایي جګړه ماران دي، نیبتي جګړه روانه کړې ده د یهودو او نصاراو. کله چې هغوی ته لږ شانتې خطر محسوس شي نو زر په دې خپلو غلامانو باندې آواز کوي، په طالبانو آواز کوي چې ګوره تاسو نه خطر موږ ته متوجه دی، ستاسو د خاورې نه ګوره موږ ته خطر متوجه دی. دوی بیرته ته ډاډ ورکړي چې ګونه باداره تاسو هیڅ تشویش مه کوئ او موږ دا خلک کنټرول کړي دي او ځپلي دي او بس تاسو سره نه شي درتللی، تاسو بیا هم خپل شراب او کباب ووایي، دوی طرف نه تاسو څوک ضرر نه شي در رسولی. او دا نور تواغید چې دی هم را مخکې شي، ګوره چې موږ ته څه خدمت یو، د ترهګرۍ په مقابل کې نو موږ حاضر یو، پاکستان ته به څه روزي چې ګوره موږ د دې خلکو په چل پیږو او موږ ته دا ټیکه راکوي. او نور تواغید چغې وایي چې ګوره دا خلک په دې کار کې داسې مهارت نه لري، دا ټیکه موږ ته راکوي. لکه د اشرف غربي د حکومت تواغیده، هغه وایي چې ګوره دا طالبان لږ کمزوري دي په دې مسله کې، د دې خلکو مخنیوی نشي کولی د مجاهدینو، نو دا ټیکه موږ ته راکوي. بس دا چغې به وایي یو بل ته نه آواز کوي امریکا ته چې دا ټیکه موږ ته راکوي، بل به وایي چې موږ ته راکوي. امریکایانو اوس په طالبانو باندې اعتماد کړی دی، هغوی وایي چې دا خلک ښه دي، د یو مصرف لږ کم دی او په وفادارۍ سره دغه نیبتي جګړه کولی شي او کوي. خو د الله فضل سره چې د دې هغه ضعف او کمزوري هم دی مسلمانانو ته ښکاره شو چې الله تعالی څنګه مردار کړل، د دغه امریکایانو سره یو ځای جهنم ته ولېږل او دغه شان وخت په وخت مرداریږي، د دېو د کورونو جنازې وځي. او انشاءالله چې دا سلسله به همدغه شان جاري، دا د یو مړي او د دوه مړو خبره نه ده او نه د سلونو د زرونو، دې کې به ډېرې ککرۍ مرداریږي انشاءالله. او د دغه نجسې وینې چې دی دا بیا تویږي. دیو سره زموږ په یوه مسله کې مشکل نشته دی، زموږ په ډېرو مسایلو کې دیو سره مشکل دی. بنیادي مشکل مو سره یو په دغه کې دی چې دوی د تواغیتو نیبتي جګړه ماران دي، او بل مشکل مو سره د دیو په دغه عقیده کې دی چې دیو د شرکي تصوف عقیده لري، چې د دې زمانې کوم تصوف دی شرکي دغه عقیده لري، دغه کې ورسره موږ مشکل لرو. تر څو چې د دیو د دغه کفریاتو دغه چټیاتو خرافاتو نه توبه نه ایستلې، نو زموږ جهاد به دیو سره جاري، ځکه چې د الله تعالی امر دی موږ ته چې تاسو هغه پورې وژنګیږئ د کافرانو مشرکانو سره، تر څو چې شرک نه ختم شوی او صفا توحید نه قیم شوی، نو دغه پورې به زموږ دیو سره جګړه جاري. الغرض دا خو د نفاق اکبر په دغه صورتونو باندې لږ شاندې رڼا اچولو، نو چې تاسو پسې ناسه پېښ شوي یاست نور خپله پکې فکر کوئ، انشاءالله نور هم پرې پوهېږئ، ډېرې ناشنا خبرې به تاسو باندې په دې اړه راکولاو شي. او په دغه صفاتو کې صرف رد مه غرض کوئ چې بل چا باندې رد وکړئ او بل چا ته ګوته ونیسئ چې ګوره دا پلان کې صفت خو هغه پلان کې دی که نه، نه بلکې خپل ځان ته متوجه کوئ، چې هسې نه چې خپله د دې صفاتو ښکاري نو ټول نمخ کې په خپل به عمل کوا او خپل یریګه د الله نه چې اسینه چې زړه د منافقت په صفت کې اخته نه يم او به دا غین ورسته پام کوا د تطبیق زې ګوره نو دا نفاق د صورتونه سیو پیژنه زده کا او ځان ته وساته نور خلکم ته بند کا دویم ډول نفاق یا صغار دی چې عملی نفاق ورته هم وي دا څلور صفات دي چې د حدیث کې بیان شوي دي دې صفات ته چې د نفاق نوم ورکړه شوی نو دا د دې په قباحت دلیل دی چې دا ډېر ناکاره صفات دي او غټ ګناهونه دي بیا په دې وعید کې هغه څوک داخل دي چې دغه صفات پکې غالب وي یعنې دغه صفات ډېر ته صادرېږي او هر وخت یې همدغه طریقې هر وخت دروغ وي خیانت کوي وعده خلافی کوي او فجور کوي خو که چیرې کله ناکله ترې داسې کیږي نو هغوی په دغه وعید کې داخل نه دي د علماو په دې اجماع ده که چیرې یو کس مؤمن او کله ناکله ترې دغه صفات راښکاره کیږي نو دا به کافر نه وي او نه به همیشه جهنمي یعنې په نفاق اکبر کې به ناخته کیږي ځکه د یوسف علیه السلام په ورونو کې دا ټول خصلتونه جمع شوي وو او هم په ځینو سلفو علماو کې له دې څخه ځینې یا ټول صفتونه جمع شوي دي خو چا ورته کافر نه دي ویلي نو په حدیث کې کوم اشکال نشته الحمدلله نو معنا د حدیث دا ده چې دا کس د منافقانو سره مشابه دی او د هغوی په څیر خوی پکې راغلی دی ځکه نفاق دې ته وي چې ظاهر پکې د باطن خلاف وي نو دا معنا په دې کس کې هم پراته ده چې خلاف الواقع خبره کوي او داسې نور ګناهونه کوي خو مخلد فی النار نه دی او د کان منافقا خالصا نه همدغه معنا مراد ده چې دا کس د منافقانو سره ډېر مشابه دی او ورته دی نو دا چې کافر او همیشه جهنمی دی امام ترمذی رحمه الله هم ویلي دي چې د دې نه عملي نفاق مراد دی یعنی نفاق اصغر ته مراد دی او امام خطابی رحمه الله ویلي دي چې د دې معنی دا ده چې مسلمان دی له دغه خویونو په عادت کې راوستلو څخه ځان وساتي هسې نه چې په حقي نفاق کې واقع شي بیا په دې حدیث کې څلور نښې ذکر شوي او په بل حدیث کې درې دي لکه داسې الفاظ پکې راغلي آیة المنافق ثلاث د منافق نښې درې دي نو د دغه دواړو احادیثو ترمنځ منافات نشته ځکه علامې د نفاق دي نو ځینې کې ډېرې بیان شوي او ځینو کې کمې بیان شوي دي څه منافات نه لري خلتون چې په حدیث کې راغی دا په معنی د خصلت سره دی او خوی سره دی او فجره په معنی د فجور یعنې ګناه سره دی لکه کنزل کوي نو کنزل ته هم فجور ویلی کیږي چې په وخت جګړې کې کنزل کوي امام نووي رحمه الله معنی داسې کړې ده فجره یعنې د حق نه میلان وکړي باطل او دروغ خبرې ته وی اصل کې فجور د حق نه میلان ته وایي نو دغه څلور صفات د منافقت علامې ښودل شوي دي چې دروغ ویل لوز کې غدر او خیانت کول په لوز کې غدر دا هم دی چې د یوې اتفاقي پرېکړې نه سرغړونه وکړي یعنې په یوه مسله کې فیصله کړي او بیا د خپلې فیصلې نه اوړي او تښتي او دریم وعده خلافی کول او څلورم په جنگ کې د حق نه کېدل او د حق نه باطل ته وکتل دا هم د حق نه کېدل چې قاضي ته فیصله ویسي او د حق نه منکر شي د بل چا د حق نه منکر شي او یا د دروغ و دعوه په بل چا وکړي نو دا هم د حق نه میلان کول لیکه کېدل او همداراز په جنگ کې کنزل کول دا هم پکې داخل دي او دا ټول کبیره ګناهونه دي چې ځان ته ساتل پکار دي نو اوس بل حدیث راوړي حدثنا یحیی بن ایوب و قتیبه بن سعید واللفظ لیحیا قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال اخبرني ابو سهیل نافع بن مالک بن ابی عامر عن ابی هریره يمنت حديث يحيى بن ايوب بيان كره ده وقتيبة بن سعيد خدا لفظ يحيى بن ايوب ده يعني يحيى بن ايوب الفاظ راوري قال چې دي دوړ ویل دي منت حديث اسماعيل بن جعفر بيان كره ده چې هغه وايي ما تا ابو سهيل نافع بن مالك بن ابي عامر خبر را كره ده چې هغه د خپل پلان نقلي هغه د ابو هريره رضي الله عنه نقلي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي آية المنافق ثلاث د منافق نهي دري دي اذا حدث كذب كلت خبري كين دروغ واي واذا وعد اخلف وكلت وعده كي اخلف خلاف كي واذا اؤتمن خانه او كلت ورسره امانت كي خدل شي نو خيانت كي دي حديث لك شان دي وضاحت امداز يجو دي پیدي دي پارا امداز ورته ريدل پني دي پکار نبوي الفاظي من نو تاسو پیدا را کي د منافق د غدري نه کي دي نو اول نه خدا ده چي په خبرو کې دروغ وي نو دروغ من نو تاسو پیژن خلاف الواقع خبري ته وای ګناي کبيره ده حديث کې راځي چي هميشه د پاره سره دروغ وي او دا کوشش کوي چې پاره خبره کې دروغ وي نو الله تعالی په دروغ جنو کې ولي کې څومره سخت خبره ده همدغه شان وعده خلافی دا هم معلومه ده چې یو سړی وعده وکړي بیا یې پوروالی پرې ونه کړي ګناه یې کبیره ده امانت کې خیانته دا هم واضحه دی امانت دا هم دی چې تا سره یو کس یوه خبره امانتي کوي ورته ووایي چې دا خبره بل چاته مه کوه او ته بیا بل چاته وکړي دا هم په امانت کې خیانت دی یا د یو مجلس خبرې په بل مجلس کې کوي المجالس بالامانه نو دا هم په امانت کې خیانت دی، د دې نه باید چې ځان وساتو. دا ټول ګناه کبیره دي، کبیره ګناهونه دي، او دا ګناهونه باید چې موږ او تاسو سیمه معمولي ونه ګڼو. د دې اهتمام وکړو چې دروغ نه ځان وساتو، د دې د اجتناب اهتمام وکړو. دا کلک عزم وکړه چې زه به دروغ نه ویم، توبه الله ته وباسه، واده خلافي به نه کوم، امانت کې به خیانت نه کوم، دغه شان کنځلې به نه کوم، د حق نه به نه اوړم، حق خبره به کوم. په دې باندې ته کلک عزم وکړه، الله به تاته توفیق درکړي، بس تا به د دې ګناهونه وساتي. د دې اهتمام وکړه نو الله به تاته توفیق درکړي. دا هر څه په یو ښایسته نیت او په ښه اراده باندې کېږي. او همداسې چې موږ او تاسو بس دا حدیث ویو او په همدې کتاب کې زده کوو او بیا په بار عمل کې نه راولو، دا هېڅ پیدا موږ او تاسو ته نه کوي. علم هغه دی چې عمل به سړی وکړي. دا خبره دې زده کړه چې دروغ دا حرام دي، ګناه کبیره ده، ځان ته وسات، وعده خلافي، امانت کې خیانت، د دې هر څه نه ځان وساته. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال منت حديث بين كرد أبو بكر بن إسحاق ومنت خبر كرد ابن أبي مريم أغوي منت خبر محمد بن جعفر كرد قال أغوي لدي أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة ما تخبر کړی د علاء ابن عبد الرحمن ابن یعقوب چې دا آزاد کړی غلام د حرقه قبیلې و. عن ابیه چې هغې د خپل پلار نه نقلی. عن ابي هريره هغې د ابي هريره رضي الله عنه نقلی قال چې هغه ویلی دي قال رسول الله صلی الله عليه وسلم، رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمایلی دي من علامات المنافق ثلاثه، د منافق درې علامې دي. إذا منافقات لعلامو سخدري دادي، إذا حدث كذب، كلتشي خبري كي دروغي، وإذا وعد أخلف أو كلتشي وعد كي نخلاف كي، وإذا أؤتمن خان أو كلتشي أمانة ورسالة كي خدلشي نخيانت كي. بتحقيق خبره هم بدروغ كي داخل، شي تدوي خبري تحقيق نكي أو مداسي بيانه نداهم بدروغ كي داخل دي. نو بیا تحقیق خبرې نه هم باید چې موږ او تاسو ځان وساتو، داسې نه چې د دې حدیث په واید کې راشو. دا احادیث ډېر اوږد تفصیل غواړي، ځکه په دې کې داسې ګناهونه راجمع شوي دي چې د ټولو ګناهونو اساس دي. نو که زیات تفصیل به کوو بیا به یو مستقل تقریر شي، او موږ نه غواړو چې دا تقریر تې جوړ کړو. دا حدیث بس همداسې ویو، علماو چې کوم تحقیق پکې کړی نو هغه په کتاب څه بیان کړو. نو پخپله په دې کې فکر کوئ، سوچ او تدبر پکې کوئ، او په خپل عملي ژوند کې راولئ. ځان سره ماخوستن کې بس دا حساب کوو چې لکه ما خو دروغ نه دي ویلي، واده خلافي خو مې نه ده کړې، امانت کې هم خیانت نه ده کړې. دا حساب ځان سره کوه هر وخت، که چېرته دې دا کړي ځان بیا ملامته کوه، الله دې توبه وباسي. او که نه دي کړې، په دغه ورځ کې د دې ګناهونو نه بچ شوې، نو د الله تعالی حمد ویوه. مولى الحرقة، حرقة بزمي ده حاو پتحي ده راسر ده ده جوهن قبلية يو كنده ده. ابن الكلبي ويلي ده دوی تزكا حرقة نمر کرشوه ده چه ده دوی او ده بني مراو ابن عوب ابن سعد ابن دبيان ترمنز و حادثة واقع شوه، يعني جنگ ترمنز واقع شوه. نو هاوی دوی پا غش سر سویو، يعني دوی نبکر دير خلق ملو، نو زكا ورتداو نمر کرشوه. حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال بمنت حديث من كرد عقبة بن مكرم العمي أغي منت حديث يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير بيان كرد أغي ماذا علاء بن عبد الرحمن نوريد لدي كده حديثي بيانه بهذا الإسناد فدي إسناد سرة وقال أو ويلدي آية المنافق ثلاث چې د منافق نښې درې دي وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، که څه هم روژه نیسي او مونځ کوي او دا ګمان کوي چې مسلمان دی، یعنې که څه هم په ځان باندې د اسلام ګمان کوي خو دې کې د منافقت نښې موجود شوي دي. عقبه ابن مکرم العمي، مکرم په زمي د میم بې سکون بې فتحې سره دی، دا بیا نسبت دی بني العم ته چې د تمیم قبیلې یو کنده دی. وحدثني ابو نصر التمار عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن ابي هند عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال وما تحديث ابو نصر التمار بيان كرده او عبد الاعلى بن حماد دي دول ويلي دي من حماد بن سلمة ليس بيان كرده جاغيد داود بن ابي هند نقلي اغيد سعيد بن المسيب نقلي اغيد ابو هريره رضي الله عنه نقلي قال شغويلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي دي بمثل حديث يحيى بن محمد، ده يحيى بن محمد ده حديث بسير حديث بيان كردي عن العلاء، ده علاء نقل كردي ذكر فيه شي بدغ حديث كراغلي دي وإن صام قام وصلى وزعم أنه مسلم كتسهم روجوني سيمونزك يودا قمانوك جي مسلمان دي مطلب دا دي حديث أغطول أساني دايران خلق رل فدي سرا دا باب سر تورسيت وصبل باب راولي نواي باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر دا باب دي فبيان دا حال دا إيمان دا غشاكي شخبل المسلمان ورور تويوي يا كافرة ايه كافرة دا كافر لفظو تبوي دا غا مسلمان بس حالي شخبل المسلمان ورور تبا كافر سر خطابو كي فدي حديث كي دا غا مسلمان حال بيانيكي لدي حكم بياني او لدي شناعت او قباحت بياني لدي الفاظ وشي مسلمان تبو كافر سر خطاب كي ده كافر تهمت بلغي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر يمكن تحديث بين كرد ابو بكر بن ابي شيبة او يمكن تحديث محمد بن بشر بين كرد او عبد الله بن نمير ادوار ولدي جمنك عبيد الله بن عمر حديث بين كرد نافعنا عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جنافع ابن عمر رضي الله عنه نقليت يقين النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمائي لدي اذا كفر الرجل اخاه كلتش اذا كفر نسبتك يسرى اخفل ورور مسلمان فقد باء بها احدهما نو يقينا اختش په دغه کلمې سره یو په دې دواړو کې خامخا په دغه کلمې سره اختش فقط با بها احدهما یعنی دغه د کفر خبره به یو کس ته راګرځي یا ویون کته او یا هغه چاته چې دغه خبره ورته شوې ده خو دلته سجر او توبیخ مراد دی او ظاهر مراد نه دی ځکه چې د کبیره ګناهونو ولا کافر نه دی نو دا وینا کول هم کبیره ګناه ده نو کفر نه ده یعنی د مسلمان تکفیر کبیره ګناه ده او دلته ظاهر مراد نه دی چې یعنی خامخا په دې دواړو کې یو کافر کیږي تر څو چې مخاطب د دغه وینا په رښتیا هم کافر نه وي او دا په دې دلالت کوي چې دا ډیره بده او خطري خبره ده غټه ګناه ده او خطري نتیجه لري توبه دي لازم ده بیا د دې حدیث په تعویل کې علماو پنځه قوله کړي دي د پیدې دپاره هم رانخلو یو دا چې دا حکم مستحیل ته شامل دی یعنی کله چې مسلمان ته کافر ویل حلال وګڼي نو دغه وعید ورته شامل دی چې دغه انسان حقیقتا کافر کیږي ځکه دا هغه مسلمان ته چې اسلام ثابت دی او ناقض اسلام پکې واضح نه دی د کفر نسبت یې ورته حلال وګڼه نو دغه ګناه حلال ګڼل په دې باندې انسان کافر کیږي دویم تاویل پکې دا دی چا ویلي دي چې دا خوارجو ته شامل دی هغه چې د مسلمانانو تکفیر کوي او هغوی ته مراد دي چې یعنې هغوی په دغه وعید کې داخل دي خو دا تاویل صحیح نه دی ځکه خوارج کافران نه دي د ټولو محققین علماو په نیز دا کافران نه دي بلکې مسلمانان دي خو بدعتیان دي دا بدعتیانو یوه فرقه ده او یوه ډله ده دریم تاویل پکې دا دی چې دا وینا انسان کفر ته رسوي یعنی څوک چې دا ګناه ډیره کوي نو په هغه دا ویره ده چې هسې نه پخپله په کفر کې اخته شي او اخري انجام خراب نشي او د دې خبرې تایید په یو روایت کې شوی دی چې اسپرایني په خپل کتاب المخرج على صحیح مسلم کې راوړی دی په هغې کې داسې الفاظ دي فان کان کما قال والا فقد باء بالکفر که چیرې وي دغه کس چې دا خبرې ورته کړله څنګه چې ویلي دي همدغه شان وي یعنې کافر وي نو صحیح ده والا فقد باء بالکفر او که داسې نه وي نو دا په کفر کې اخته کیږي او په بل روایت کې داسې دي اذا قال لاخيه يا كافر وجب الكفر على احدهما کله چې دغه مسلمان خپل ورور مسلمان ته ووي چې ای کافره نو کفر په یو د دواړو باندې واجب شه یعنی د کفر ویره په دغه کس شته چې په دې خبره کې احتیاط نه کوي او پرته له موجبه هر چا ته کافر وي دغه انسان باندې د کفر ویره شته چې دا په خطري ګناه کې واقع دی څلورم تاویل پکې داسې شوی دی چې فقد رجع عليه تکفيره دا تکفیر بیرته په همده راګرځي او دلته حقیقتا کفر مراد نه دی بلکې مراد دا دی چې ده چې مؤمن ته کافر وویل نو داسې شو لکه ځان ته چې کافر ووي دا ځکه چې ده خو یا د ځان په شان پاک مؤمن تکفیر کړ یا یې هغه څوک تکفیر کړ چې د هغه تکفیر نه کوي مګر هغه څوک چې پخپله کافر وي او دین اسلام نه مني او پنځم تاویل پکې دا دی چې دغه ګناه د تکفیر بیرته په ده راګرځي والله تعالی اعلم وحدثنا یحیی بن یحیی التمیمی ویحیی بن ایوب وقتیبة بن سعید وعلی بن حجر جميعا عن اسماعیل بن جعفر قال یحیی بن یحیی اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن عبد الله بن دینار ومن ذا حديث بين كرد يحيى بن يحيى التميمي او يحيى بن ايوب او قتيبة بن سعيد او علي بن حجر كذا تولد اسماعيل بن جعفر نقلي قال يحيى بن يحيى وصد يحيى بن يحيى الباز مشخص كي جاغي ذا حديث بدي الباز رعونا اخبرنا اسماعيل بن جعفر من ذا اسماعيل بن جعفر خبر راكرا عن عبد الله بن دينار شاغد عبد الله بن دينار نقلي أنه سمع ابن عمر شاغد عبد الله بن عمر رزل عنهما نورد اللي يقول تشويلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لي أي ممري إن قال لأخيه يا كافر هر سريتي خبل الأرور مسلمان تويل يا كافر يا كافرا فقد باء بها أحدهما يقينا أختشى بدي كلمة كوبر سرايو بدي دوارك إن كان كما قال كتيري ويدغ مخاطب سنجي ويلي هم دغ شانين كافري خو بس دا كلمة هم غيتا ورقرزي وإلا رجعت عليه أو كهذا دغ شاني إني مسلماني رجعت عليه دا كلمة بيرتا بدي وينكرا قرزي وينكي تبيت را قرزي بدرا قرزي نو مقصد داده چه دا چاة بموجب كافر ويل دا گناي كبيرة دا او سخت خطری خبره ده دینه اجتناب پکار ده ډړه ته پکار ده د هر چا تکفیر نه ده پکار د مسلمانانو په ډیر احتیاط پکار ده چې چاته نه کافرونه ویل شي دا څه وړه خبره نه ده خدا حدیث به مرجعو د کافر د تکفیر لپاره د یو ډال په توګه ګرځولې ده هغه چې اجماعي نواقض ته را تک کړي نو هغه ته هم کافر نه وي د کفر نه اجتناب کوي خدا سي نه ده بلکې اصل په هغه چا کې چې کلمه د توحید ویلې وي اسلام دی اسلام پکې اصل دی خو کله چې ناقض اسلام ته راتګ وکړي نو بیا د دغه اصل نه وځي او کافر کیږي لکه د اسلام لس مشهور نواقضو کې چې څوک یو ناقض ته راتګ وکړي هغه نواقض چې علماو ذکر کړي دي نو دا انسان به کافر وي یا هغه نواقض چې له دغو څخه سوا دي او د امت ورباندې اجماع ده څوک چې ته راتګ وکړي کافر کیږي او د دغه نواقضو اختیارونکو تکفیر په قرآن حدیث او اجماع د امت سره ثابت دی دا به هم منې ځکه ډېر کرت یو اجماعي کافر ته کافر نه ویل هم د کفر سبب ګرځي مثلا یو سړی د یهودي یا نصراني په اړه شک وکړي او د تکفیر نه اجتناب وکړي نو دا انسان کافر دی یا د قرآن سپکاوي کوونکي په کفر کې شک وکړي نو کافر کیږي همداسې شیخ الاسلام ابن تیمیه او نورو علماو په عبارتونو کې د ځینو نواقضو اختیارونکو په اړه وي من لم يكفرهم فهو كافر سوك چه ديو تكفرونك يغبا كافري لك ده جهم يو پاره ده غسويل او زين نور پاره نو تكفر ده كافر يو شرعي امر ده ومسلمان لازم دي چه ده غشات تكفر وكري سوك چه الله او ده غ رسول تكفر كري بي نو لده وجه منك چه ده وزيق وانو حاكمانو ده دوی قوي مقننا قوي تنفيزيا قوي قضايات چه كافران وايو نو په دې وجه چې دوی د اسلام په ښکارنو واقعو کې اخته دي چې هیڅ معتبر تعویل پکې نشي کېدی او د قرآن په صریحو نصوصو او په صریحو احادیثو دوی مرتد دي د امت په اجماع دوی مرتد دي تقریبا د دوی په تکفیر له شپږو وجو اجماع موجود ده یعنې دیو کې شپږ داسې اوصاف جمع شوي دي چې د دغه اوصافو په لرونکو باندې علماو د کفر اجماع کړې ده خو د دغه اجماع اوس دلته نه ذکر کوو بیا به دا مسله ډېره اوږده شي او بل طرف ته به لاړه شي خو دا خلک یقیني کافر دي هیڅ شک پکې نشته همداسې موږ د ووټونو والاو ته چې دغه تاتاري نظام ته ووټونه او رای ورکوي دوی ته مرتد ویو نو په دلیل یې ورته ویو دوی د ډیموکراسۍ یو غټ اصل منلی دی چې هغه التداول السلمي بسلطتین دی یعنې په سوله ایزه او انتخابات د لارې د حکومت انتقال چې له امله د کافر حاکم سره جهاد لغوه شوی او هر کافر ته د مشرۍ موقع په لاس ورغلې ده او دا په اصل کې د الهو انتخاب دی چې دوی په خپلو رایو سره منتخبوي ځکه چې د دغه کاندیدانو سر یو پارلماني کاندید ته وتلی چې کله هغه په ډیرو رایو ترلاسه کولو پارلمان ته ورسیږي نو هلته د شریعت خلاف قوانین وضع کوي تحلیل تحریم کوي او تبدیل د احکامو د شریعت کوي چې دا خبرې په هیڅ چا پټې نه دي د کفارو سره موالات او نور ډیر نواقض هغې هم له چا پټ نه دي نو څنګه به دغه رایو ورکوونکی نه کافر کیږي چې د ده په رایو ورکولو سره دا دومره د کفر غټ منصب ته ورسېد چې د الله تعالی ځانګړي صفات هم ځان ته ثابتوي او په قانون سازۍ کې د الله تعالی سره جګړه کوي د کافر سره د هغه په کفر کې همکاري هېڅکله اسلام نشي کېدی نو له دې وجې موږ مسلمانان ورونو ته ویو چې دغه سیاسي طاغوتي تنظیمونه نه ځان وساتئ دا په ډېرو نواقضو د اسلام کې اخته دي او هم د دغو ټاکنیزو انتخاباتي ټیمونو نه ځان وساتئ دوی ته رایې ورکولو نه ځان وساتئ په دې کې ستاسو د ایمان حفاظت دی او دا انتخابات په ډېرو وجو سره د اسلام خلاف دي خو دلته نه ذکر کوو یوازې مو تاسو ته اشاره غرض که څه هم په دې زمانه کې ډېر داسې بلاعمه پیدا شوي دي چې هغه دې کار ته اجازه ورکوي ځینې ځان ته سلفیان هم وي په دغه طاغوتي حکومت کې د انتخاباتو اجازه ورکړله په دې کې د برخې اخیستلو اجازه ورکړله د کفر اجازه یې ورکړې ده د دغه بلاعمو په پتو مه دوږه کیږئ د خپل ایمان غم وکئ د الله نه ویرېږئ د دغه کفر نه ځان وساتئ په دې معنی د ډېرو خلکو ذهنونه خلاص دي چې دا کار صحیح نه دی او همدغه بلاعمو کې ځینو پخپله په دې اعتراف کړی دی چې دا کارونه صحیح نه دي جایز نه دي خو اوس د حکومت یېره ده پی او د هغوی طرف نه پې زور دی او دا خو د حکومت لاس پی کړي دي د دغه تواغیتو لاس پی کړي دي نو مجبور دي چې خامخا داسې جواز په تو ورکړي نو تاسې د دوی په دغه پتو باندې مه دوکه کیږئ تاسو د الله نه ویرېږئ او د دې کار نه ځان وساتئ نو مقصد دا دی چې د ذکر شوی حدیث دغه وعید هغه چا ته شامل دی چې کم ناقض د اسلام نه لري، خو که ناقض د اسلام په چا کې موجود شه او مانع د تکفیر یې موجود نه و، نو بیا ورته کافر ویلی شي. سلفونه په دې اړه ډېر اقوال نقل دي. والله تعالی اعلم، وصلى الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.